on peut aujourd'hui pratiquer, je dirais, sur du court terme. Dordanik, yadanik, identifikatuak eta aktatuak diren erraletzako bizpailupun duxen txibleenak, landieluxenak tratatzen ahal ditugu, bidea berroita mar edo egun metroz gibelatuz, eta horrekin berroita mar urtez lasai ginateke. Baina horrek ez dukentzen lanean jarraitzen alko ginukela, hemendik urte batzuetara konponbide alternatibo bat lortzeko. Ce qui n'empêcherait pas que nous puissions continuer nos travaux pour que dans quelques années, on puisse trouver une solution alternative. Mais je préviens déjà Atik, qu'une solution dut, alternative, alternative prendra bien bost eta amar urte artean hartuko dituzkela egina izateko. Zergatik, ikerleak ibilbide berri bat imaginatuko lukete, horren arabera zer lorunkituak lirateken ikusi, hirigintzarako plan lokalak aldatu beharko dira, auzibideak izanen dira, joan etorriak, ikerketa gehigarriak izanen dira, ingurumen ikerketak, gutienez bost edo amar urteko lana badu. Pour 5 ou 10 ans.